ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเรามาทำจิตกันให้สงบสักครู่หนึ่งตามฝังด้วยการมาสังเกตลมหายใจของเราแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำความเข้าใจในหัวข้อของกัลยาณมิตรจะทำความดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้อย่างไรผ่านทางบุคคลหรือสิ่งหรือของทางภายนอกเริ่มจากในภายในของเราก่อนมานึกถึงลมหายใจของเราไว้ยังไงลมหายใจมันอยู่ตรงไหนคือลมหายใจเนี่ยมันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเป็นธรรมชาติธรรมดาของมันอยู่แล้วเรามาตั้งจุดสังเกตเอาไว้สักจุดหนึ่งในที่นี้ก็คือบริเวณโพรงจมูกที่ลมมันเข้ามันออกนี่แหละเป็นช่องทางเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นท่อหายใจเป็นขั้วปอดเป็นปอดขยายใหญ่ขึ้นไปจนถึงกระบังลมนู่นหรือถ้าต่อไปอีกมันก็ไปตามกระแสเลือดจนถึงปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้านู่นนี่อากาศมันไปหรือถ้ามันจะออกกลับออกมามันก็ผ่านหลอดลมแล้วก็ไปทางปลายจมูกโอ้ยออกไปข้างนอกไปสู่ต้นไม้ภูเขาใบหญ้าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจุดที่มันจะมาเชื่อมต่อเนี่ยมันคือตรงโพรงจมูกของเราเอาตรงนี้ตั้งสติไว้ที่นี่สังเกตดูลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกไม่ต้องแต่งให้เร็วหรือช้าบังคับให้สั้นหรือยาวไม่ต้องแต่ให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาตั้งสติไว้เข้าก็รู้ออกก็รู้โดยที่ไม่ต้องตามลมแต่ให้ดูรู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นั่นแหละก็จะเบาๆอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งจุดนั้นก็ดูไว้สังเกตเอาไว้ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกแต่ให้ทำยังเป็นธรรมชาติธรรมดาสังเกตดูให้ดีในขณะที่เราเพ่งตั้งจิตเอาไว้ไม่ต้องบังคับความคิดด้วยคือหนึ่งไม่ต้องบังคับลมหายใจใช่ไหมให้สั้นให้ยาวให้เร็วให้ใช้ให้แรงให้ค่อยแต่ให้เป็นธรรมชาติสองไม่ต้องบังคับความคิดว่าต้องคิดหรือไม่คิดอย่าเครียดให้ปล่อยเป็นธรรมชาติมีความคิดใดๆมาก็มาก็มาสิแต่ไม่ตามไปจิตของเรามาจดจ่ออยู่กับลมเสียงด้วยเสียงในหัวเนี่ยมันสำคัญมาก็มาแต่จดจ่ออยู่กับลมไม่ตามสิ่งนั้นไปทำอย่างเป็นธรรมชาติเฝ้าสังเกตดูเขาก็รู้ออกก็รู้จะมีกลิ่นได้ผ่านมาก็ไม่ตามกลิ่นนั้นไปใช้เวลาสั้นๆทำฟังไม่ได้นานตั้งสติไว้ให้ดีสังเกตดูลมอย่างต่อเนื่องทำจิตของเราให้ค่อยสงบระงับบุคคลที่มีสัมมาสติแล้วก็จะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้ตอนที่เราตั้งสติอยู่อาจจะมีความคิดนึกนี้แน่นอนเป็นธรรมดาแต่พอมีการปรุงแต่งของจิตระงับลงความคิดนึกนั้นมันจะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงจนระงับไปเพราะเราไม่ได้ไปใส่ใจในมันไงเพราะเราไม่ได้ไปใส่ใจในสิ่งไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกำลังพอเราใส่ใจในสิ่งไหนสิ่งนั้นก็มีกำลังในที่นี้เราใส่ใจอยู่กับลมหายใจสติเราก็มีเกิดขึ้นตามกระบวนการของอานาปานสตินั่นเองให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติทำอย่างต่อเนื่องทำจิตให้มีความสงบเป็นอารมณ์เดียวเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบมากันสักครู่หนึ่งก็มาฟังธรรมะกันที่ว่าต้องทำจิตให้มีความสงบซะก่อนนั้นเพื่อว่าการศึกษาการเรียนนั้นจะได้ไม่กลับมาเป็นโทษมามีปัญหาเพราะมันมีอันตรายที่แฝงอยู่ท่านผู้ฟังบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยการศึกษาธรรมะมันก็ต้องดีสิเอ๊ะทำไมถึงจะมีอันตรายแฝงอยู่ได้ท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับงูพิษนี่แหละพิษงูมีประโยชน์ในการทำเซลล์รุ่มมีประโยชน์ในการทำสิ่งต่างๆได้แต่โทษมันก็มีถ้าจะเปรียบเทียบในปัจจุบันก็ยัง ไฟฟ้าเนี่ยมีประโยชน์นะใช้ต่อกับเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเอาแต่ถ้าไปจับมันตรงๆนี่ก็เป็นอันตรายได้คือต้องรู้จักวิธีในการที่จะใช้งานรู้จักวิธีในการที่จะเข้าหารู้จักวิธีในการที่จะทำให้ถูกเช่นเดียวกันทำฝั่งธรรมานี้ถ้าไม่รู้จักวิธีทำให้ถูกยึดถือยึดติดในสิ่งที่ถูกความยึดถือนั้นกลายเป็นผิดไปกลายเป็นทำให้เกิดความไม่ดีไปหรือว่าเราจะทำดีแต่ก็เอาความดีนั่นแหละมาอ้างในการทำไม่ดีหรือเอาความดีมาอ้างในการทำชั่วหรือว่าไปทำชั่วในนามของความดีอย่างนี้เป็นไปได้ทุกฟังเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการทำจิตให้มีความสงบซะก่อนสักครู่หนึ่งทุกวันพุธนั้นเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่จะนำหัวข้อธรรมะอันใดหนึ่งมาพูดอธิบายโดยตั้งหัวข้อนี้ขึ้นเป็นหลักซะก่อนแล้วมีธรรมะอะไรต่างๆยังไงที่เกี่ยวข้องกันหรือจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรในวันนี้ก็จะนำหัวข้อที่มีความสำคัญมากเลยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้เนี่ยเป็นทุกอย่างของพรหมจรรย์เลยเป็นทุกอย่างของศาสนาเป็นทุกอย่างของการประพฤติปฏิบัติเป็นทุกอย่างของการที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าในศาสนาในธรรมะในนี้ได้ท่านพระอนนท์บอกว่าเป็นครึ่งหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าโน้ไม่ใช่นะนนท์เป็นทั้งหมดเลยถูกต้องในบทฝังนั่นคือกัลยาณมิตรคำว่ากัลยาณมิตรเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงนี่ตรงนี้จะเจาะมาในประเด็นนี้คุณสมบัติของกัลยาณมิตรซึ่งหลายท่านก็จะทราบแล้วต้องเป็นคนดีสิต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นสิมีข้อธรรมะอันหนึ่งท่านฟังที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายถึงความที่ว่าคนที่ถ้ามีคุณสมบัติแบบนี้เนี่ยนะควรเข้าไปหาควรคบเป็นมิตรควรก็ไปนั่งใกล้ต่อให้เขาไล่หนีนะก็ควรเข้าไปหานะอันนี้เป็นธรรมะที่มาในหมวด7ในอังคุตตรนิกายซึ่งถ้าใครก็ตามที่มีคุณสมบัติแบบนี้นี่ต่อให้เขาไล่หนีเราก็ควรจะเข้าไปหาเขานี่คือกัลยาณมิตรเลยเต็มๆเลยเพราะว่ากัลยาณมิตรเราทำความเข้าใจในคำนี้สักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังก็หมายถึงมิตรนี่คือมาจากรากศัพท์คำว่าเมตตานั่นเองแล้วกัลยาณะเนี่ยก็คือความดีเอาเป็นเพื่อนเป็นคนที่จะทำความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้นี่คือกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยท่านก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นอายุมากอายุน้อยหรือว่าเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาเทวดาอินพรหมได้ทั้งนั้นแหละเพียงแต่ก็ว่าให้มีความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทีนี้ถ้าจะเฉพาะเจาะจงลงมาคือหัวข้อของกัลยาณมิตรคุณสมบัติเนี่ยต้องมีอะไรบ้างเจาะจงลงมาในพระสูตรที่นี้ท่านก็ได้กล่าวถึงคุณสมบัติเอาไว้อยู่7อย่างทีนี้ต้องจำให้ดีนะว่าต่อให้ถูกขับไล่นะก็ควรจะเข้าไปหาควรจะเสพคบเป็นมิตรหมายถึงควรจะทำความคุ้นเคยตั้งความเมตตาควรจะเข้าไปหาไปฟังไปทำความรู้จักเพิ่มเติมรู้จักนี่หมายถึงก็จะแนะนำอะไรให้เกิดสิ่งใดทำความคุ้นเคยกันทำความรู้จักกันคุณสมบัติจะอย่างมีอะไรบ้างระวังยกเป็นหัวข้อขึ้นก่อนในข้อแรกเนี่ยคือเป็นบุคคลที่มีความน่ารักน่าพอใจคนที่สองเป็นคนที่ตั้งอยู่ในฐานะที่น่าเคารพข้อที่สามก็คือน่าเจริญใจหรือว่าน่ายกย่องข้อที่สี่คือเป็นผู้ที่รู้จักใช้เหตุผลเป็นคนฉลาดพูดข้อที่ห้าคือเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำข้อที่6เป็นผู้ที่พูดถ้อยคำลึกซึ้งส่วนข้อที่7ก็คือชักนำไปในทางที่ดีได้ไม่ชักนำไปในทางที่ไม่ดีเรามาทำความเข้าใจในแต่ละข้อทุกฝั่งในข้อแรกที่บอกว่า เป็นที่น่ารักใคร่พอใจซึ่งไอ้คำว่าเป็นที่น่ารักใคร่พอใจเนี่ยคนนี้จะชอบคนนี้หรือไม่ก็ถ้าสมมติเราถูกด่าใช่ป่ะถูกด่าเหมือนหมูเหมือนหมาด่าว่าเรื่องต่างนี่ถูกขับไล่นะแน่นอนว่าคนที่ถูกขับไล่หนีเนี่ยด้วยการถูกด่าว่านี่โอ้ยมันไม่เป็นที่รักใคร่อยู่แล้วเยอะในที่นี้ท่านหมายถึงอะไรกันแน่คือคนที่จะมาเป็นที่รักใคร่ของสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ดูตามความอยากไม่ได้ดูตามการที่ว่าถูกปฏิบัติด้วยดีหรือไม่ดีนี่ในหัวข้อที่ท่านยกถึงในข้อนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านจึงพูดไปชัดเจนเลยว่าแม้ถูกขับไล่นะเอาแล้วไอ้ตรงรักใคร่เนี่ยมันหมายถึงไงแสดงว่าความรักใคร่ความเป็นที่น่ารักไม่ได้ดูตรงที่ว่าถูกขับไล่หรือไม่ถูกขับไล่แต่ดูกันตรงไหนท่านจึงให้คุณสมบัติแจกแจงมาอีก8ข้อท่านผู้ฟังในส่วนด้วยคำอธิบายในท่านได้พูดถึงลักษณะของกัลยาณมิตร8ประการเอาไว้นี่คือจะอธิบายไปในตัวเลยว่าคนที่มีคุณสมบัติของความเป็นกัลยาณมิตร8อย่างตะกี้พูดขึ้นมาเป็นหัวข้อว่า7อย่างใช่มั้ย7อย่างในอย่างแรกว่าเป็นผู้ที่มีความน่ารักใคร่เนี่ยข้างในไส้ในเนี่ยมันแตกออกมาอีก8อย่างนี่คือลักษณะของใต้ร่มโพธิบทนะท่านฟังที่บทแห่งธรรมะบทหนึ่งเนี่ยมันสามารถแจกแจงต่อไปอันนี้ทำความเข้าใจว่าลักษณะของธรรมะนี่เป็นแบบนี้ทำความเข้าใจแล้วเอ้าต่อไปเป็นยังไงที่ว่าในความเป็นผู้น่ารักใคร่ยังไงถึงเรียกว่าเป็นน่ารักใคร่น่าพอใจดูที่คุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ทำฝังว่าหนึ่งมีศรัทธาไหมนี่มีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือไม่มีวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงเห็นแย้ง2เป็นผู้ที่มีศีลไหมมีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นที่รักที่เคารพนับถือของบุคคลทั้งหลายนี่คือคนที่ไม่มีศีลมันก็ไม่เป็นที่น่ารักล่ะคนที่ไม่มีศรัทธามีความเคลือบแคลงมันก็ไม่น่ารักอ่ะดูแล้วไม่น่ารักใครส่วนข้อที่3นั่นคือมีสุตตะสุตตะนี่คือการกล่าวถ้อยคำที่ลึกซึ้งซึ่งสัมปยุตคือประกอบด้วยสัจจะด้วยธรรมะด้วยความเป็นเหตุเป็นผลมีหัวข้อของธรรมะต่างๆนี่คือมีสุตตะข้อที่4นี่มีจาคะจาคะนี่คือความสละออกการบริจาคมีความปรารถนาน้อยเป็นคนสันโดษชอบอยู่สงบไม่คลุกคลีด้วยหมู่นี่คือข้อจาคะส่วนข้อที่5นั้นคือมีความเพียรมีความเพียรในการปฏิบัติมีความเพียรในการที่จะกำจัดละสิ่งที่เป็นอกุศลข้อเดียวนั้นก็คือมีสติคือความระลึกได้มีสติตั้งมั่นเอาไว้ข้อที่7นั้นก็คือมีสมาธิจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่สะสายข้อที่8นั้นก็คือมีปัญญามีปัญญาในการที่จะเห็นสิ่งถูกสิ่งผิดเว้นสิ่งไม่ดีทำสิ่งที่ดีมีปัญญาในการที่จะรู้ว่าอะไรควรงดอะไรควรทำมีปัญญาในการที่เห็นความเกิดขึ้นความดับไปของสิ่งต่างๆนี่คือ8ข้อในคุณสมบัติของความที่จะทำให้เป็นผู้ที่น่ารักใคร่น่าพอใจเราฟังลองคิดเปรียบเทียบก็ได้ว่าถ้าเราเห็นใครสักคนใดคนหนึ่งที่เขามีคุณสมบัติ8อย่างนี้นะโอ้นี่แบบดีมากๆเลยน่าพอใจมากๆน่าดีใจมากๆโอ้ยังมีคนแบบนี้อยู่ในโลกเหมือนกันในทางตรงข้ามกันนะถ้าเราเห็นคนที่แบบไม่มีศรัทธาศีลก็ไม่รักษามีสุตตะก็น้อยตระหนี่ทีเหนียวไม่ให้ไม่บริจาคมีความขี้เกียจขี้คร้านแล้วก็ไม่มีปัญญาเป็นคนที่แบบโง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้ความจริงไม่เข้าใจหลักการต่างๆโอ้ยจะแบบคนแบบนี้ไม่ควรเข้าหาคือไม่ใช่ว่าจะไปโกรธเขาอะนะแต่ว่าไม่น่ารักไม่น่าดีใจไม่ควรจะดีใจในคุณสมบัติต่างๆที่มีแบบที่ไม่ดีนั้นแต่ถ้ามีคนที่มีคุณสมบัติดีๆ8อย่างนี้โอ้ยน่าจะต้องดีใจมากๆ ในกรณีหมายถึงอย่างนั้นแล้วถ้าเขาด่าหมายถึงไล่หนีก็ควรยังจะต้องเข้าไปหาอยู่ดีนี่คือข้อที่หนึ่งว่าเป็นคนที่น่ารักใคร่พอใจดูคุณสมบัติของความเป็นกัลยาณมิตรโดยคร่าวๆแบบนี้ถ้าไม่ในข้อที่สองบอกว่าเป็นผู้ที่น่าเคารพหมายถึงว่าอยู่ด้วยแล้วก็เกิดความอุ่นใจสบายใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกที่ว่าจะมีหิริโอตตัปปะตั้งไว้ได้อย่างเช่นครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยคือเราเข้าไปอยู่ด้วยเนี่ยก็รู้สึกสบายใจโดยที่บางทีท่านก็ไม่ได้จะพูดอะไรมากด้วยซ้ำแค่เพียงเห็นได้นั่งใกล้แล้วก็รู้สึกดีส่วนข้อที่สามนั่นคือความน่าเจริญใจน่ายกย่องเป็นผู้ที่ควรสรรเสริญเป็นผู้ที่ควรสรรเสริญเนี่ยด้วยคุณสมบัติของท่านในความที่ว่าปรับปรุงตัวอยู่ตลอดเวลารู้จักที่จะอบรมฝึกฝนตนเองให้ดีขึ้นมีการพัฒนาตัวเองอยู่ในทั้งข้อ2ข้อ3ที่ว่าน่าเคารพน่ายกย่องน่าสรรเสริญเนี่ยก็คือหมายว่าเรามีหิริโอตตัปปะในบุคคลนั้นตั้งความกลัวความเกรงใจเอาไว้ในบุคคลนั้นอย่างแรงกล้าบุคคลนั้นเนี่ยจะตั้งอยู่ในฐานะอาจารย์ของเราได้ต้องอาจารย์ยกตัวอย่างเปรียบเทียบในวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแล้วไปแสดงธรรมให้ภิกษุปัญจวัคคีย์ฟังเนี่ยในครั้งแรกที่พบกันเลยท่านผู้ฟังภิกษุปัญจวัคคีย์เนี่ยไม่เคารพไม่รักไม่ยกย่องพระพุทธเจ้าแล้วนะนี่ก็1 2 3ไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าคิดว่าสมณโคดมเนี่ยเป็นผู้มากมากเวียนมาในทางต่ำเสียแล้วทำไมอ่ะกินข้าวแค่นั้นเองโอ้ร่างกายจับท้องถึงหลังจับหลังถึงท้องกินข้าวแล้วก็เลยคิดว่าเป็นคนมากมากกลายความเพียรเวียนมาทางต่ำจึงไม่เคารพจึงไม่รักจึงไม่ตั้งความสรรเสริญความพอใจ1 2 3เนี่ยไม่มีเอาถ้าไม่มีแบบนี้นี่คือไม่ได้เป็นศิษย์ไม่ได้เป็นอาจารย์กันแล้วไม่ได้จะไปหาความเข้าใจได้ถูกต้องในทั้งสองฝ่ายได้งั้นต้องตั้งจิตใหม่ก็จึงอธิบายกันให้ฟังว่าตถาคตนี่ไม่ใช่เป็นคนมากๆนะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพอได้ยินคำว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วตรัสรู้แล้วมันนึกขึ้นได้โอ้คนตรัสรู้แล้วเนี่ยคือในข้อหนึ่งที่ว่ามีความรักใคร่พอใจก็คือตั้งความพอใจไว้ในคุณธรรมที่พูดไปเมื่อสักครู่8ข้อมีศรัทธามีศีลมีสุตตะเป็นต้นนี่เริ่มมาละก็จึงมานึกถึงความดีต่างๆที่เคยตั้งเอาไว้หิริโอตตัปปะในข้อ2ข้อ3ก็มาความเคารพความสรรเสริญก็เกิดขึ้นพอมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ตั้งจิตไว้ถูกแล้วนี่มันถึงสอนกันได้จะเห็นได้ว่าคุณธรรมพวกนี้จะสอดแทรกอยู่ในสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ของเราคุณครูเพื่อนร่วมงานหัวหน้าหรือแม้แต่คนในครอบครัวเองก็ตามท่านผู้ฟังถ้าบอกว่าเราไม่เคารพกันไม่ฟังกันไม่รักใคร่กันเนี่ยมันจะพูดกันไม่รู้เรื่องไม่ให้ความร่วมมือและทอบ้าร้ายเอาแต่พอมีความเคารพความรักการยกย่องสรรเสริญให้แก่กันและกันไม่ถึงให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาพูดอะไรมาเนี่ยมันจะยุติได้มันจะสามารถตั้งความดีเอาไว้ได้1 3ข้อแรกบางแต่มีในข้อที่4นั่นคือการที่รู้จักใช้เหตุผลเป็นคนฉลาดพูดนั่นเองถ้าใครก็ตามมีคุณสมบัติ3ข้อแรกแล้วเรามีข้อที่4นี้ด้วยคือความเป็นนักพูดรู้จักฉลาดที่จะยกถ้อยคำคำไหนควรพูดก่อนคำไหนควรพูดหลังรู้จักว่ากล่าวตักเตือนแนะนำให้ดีให้ถูกต้องได้คือเป็นผู้ที่ฉลาดพูดเนี่ยอันนี้เวลาพอเราเข้าไปหานั่งใกล้เนี่ยเราจะได้รับคำแนะนำเงี่ยโสดลงเนี่ยเข้าไปหาแล้วจะได้ฟังธรรมในสิ่งที่กล่าวออกมานี่ก็จะเป็นคำพูดที่เป็นธรรมะแต่แม้ในข้อที่5นั้นคืออดทนต่อถ้อยคำคำว่าอดทนต่อถ้อยคำเนี่ยหมายความว่าเวลาได้รับฟังคำด่าว่า หรือคำบ่นข้อคิดนั่นนี่ก็ทนต่อถ้อยคำได้หรือปฏิบัติตามโอวาทที่เขากล่าวสอนบอกสอนมาคือคนที่จะเป็นอาจารย์ได้ก็ต้องเป็นลูกศิษย์มาก่อนใช่ไหมลูกศิษย์เนี่ยบางทีถูกอาจารย์ว่าให้ถูกอาจารย์แนะนำให้ว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ทั้งที่มันยากมันเหนื่อยมันไม่ใช่เป็นทางง่ายๆมันเป็นทางลำบากเอาก็ยังเอื้อเฟื้อปฏิบัติตามความที่ว่าเอื้อเฟื้อปฏิบัติตามแม้ในสิ่งที่ยากนั้นเนี่ยหมายถึงการอดทนต่อถ้อยคำนั่นเองอดทนต่อถ้อยคำทั้งที่ได้รับมาจากคนที่มีศีลสมาธิปัญญาสูงกว่าเราหรือว่าคนที่มีศีลสมาธิปัญญาต่ำกว่าแล้วก็จะมาปรึกษาถ้อยคำเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ฉุนเฉียวไม่เบื่ออดทนฟังได้นี่คือความที่ว่าเป็นผู้ที่อดทนต่อถ้อยคำปฏิบัติตามถ้อยคำโอวาทที่ได้รับมาหรือได้ฟังมาแต่ไม่อยู่ในข้อที่6นั้นก็คือสามารถพูดถ้อยคำที่ลึกซึ้งให้เข้าใจได้ถ้อยคำที่ลึกซึ้งเนี่ยหมายถึงอะไรคือที่มันลึกล้ำยากซับซ้อนยุ่งแล้วสามารถทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้คือเรามันจะต้องแบ่งเป็นอย่างนี้ทั้งฝั่งคือบางทีก็ไม่รู้เรื่องราวอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนเช่นเรื่องนิพพานสมถวิปัสสนาอะไรเงี้ยไม่รู้ไม่สนใจบางคนนี้เขาสามารถที่จะมีวาจาพูดให้เกิดความสนใจได้คือบางทีก็จะต้องพูดเป็นลักษณะคำถามมากกว่าคำตอบคือให้เกิดความสนใจมาถึงแม้ความสนใจนั้นจะมาในรูปของคำถามหรือให้เกิดความสงสัยก็ตามแต่ไม่อีกในความสงสัยในคำถามในเรื่องราวที่ยุ่งยากนั้นที่ไม่รู้นั้นน่ะก็อธิบายให้เข้าใจได้ง่ายง่ายนี่คือไม่ใช่ว่าสะดวกนะสะดวกง่ายเนี่ยมันไม่ใช่สปายะบางทีเพราะนั้นเราจะทำให้เกิดความสปายะในการที่จะเข้าถึงในสิ่งที่มันยากลึกซึ้งเนี่ยสามารถพูดทำให้เกิดความสปายะนี้ได้ความหมายในเรื่องฌานวิปัสสนามรรคผลนิพพานยกตัวอย่างเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยังไงแสลงเรื่องลึกล้ำให้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปได้เป็นจุดไปเป็นสายไปเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นประเด็นไปนี่คือข้อที่6ส่วนในข้อที่7นั้นก็คือไม่ชักนำแนะนำในเรื่องที่เหลวไหลไม่ชักนำชักจูงไปในเรื่องที่เลวทรามเสื่อมเสียคือไม่ชักนำไปในทางไม่ดีแต่ความชักนำอะไรต่างๆนั้นเป็นไปในทางดีทั้งสิ้นนี่คือ7ข้อของความเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในความเป็นกัลยาณมิตรถึงแม้ถูกไล่หนีก็ควรจะเข้าไปนั่งไกลเอายกหัวข้อนี้ขึ้นแล้วเรามาไตร่ตรองใคร่ครวญดูทุกฝั่งคนรอบตัวเราจากคนที่ต่ำกว่าเราจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกน้องต่ำกว่าในทางฐานะทางอายุทางการเงินการงานเอตบะเขาสูงกว่าในฐานะ7ข้อนี้ไหมโอ้ยถ้าบอกว่าเขาสูงกว่าในฐานะ7ข้อนี้คือพูดโดยรวมเลยก็ได้ว่ามีศีลสมาธิปัญญาสูงกว่าเนี่ยเราควรจะก็ไปหาเขาเป็นดังไกลหรือดูคนที่เหนือกว่าเราในทางอายุในทางรายได้ในทางตำแหน่งเฮ้แล้วก็มี7ข้อนี้มากกว่าหรือน้อยกว่าเราดูหาดูสแกนดูรอบตัวเรามีไหมกัลยาณมิตรคืออาจจะมีอยู่แต่ห่างๆเอาไม่ได้ไม่ควรเข้าไปคบหาสมาคมเพราะคบหานี่ไม่ใช่คุยเรื่องไร้สาระนะแต่เขาไปศึกษาว่าเอ๊ะเขาทำจิตยังไงถึงมาเป็นอยู่ในจุดนั้นมีความคิดแบบนี้มีศีลมีสุตตะมีสมาธิปัญญามีการพัฒนาปรับปรุงมีความรู้เข้าใจในเรื่องลึกล้ำต่างๆไงนี่คือความหมายของการเข้าไปคบหาเข้าไปนั่งไกลอุ้ยต่อให้เขาแบบว่าไม่ใช่ไม่เป็นพูดอย่างนั้นคือพูดอ้อมๆเพื่อที่จะไล่เราหนีเนี่ยก็อย่าหนีเอาโอกาสนี้อาจจะไม่ได้หาโอกาสใหม่อีกควรจะเข้าไปหาใกล้ๆอยู่เรื่อยๆแบบนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะอายุมากอายุน้อยมีฐานะทางสังคมหรือว่ามีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงหรือต่ำอันนั้นเรายกไว้แต่อยากจะให้มาดูคุณสมบัติตรงนี้แล้วนะท่านผู้ฟัง ถ้าพูดว่ารอบตัวเราเนี่ยไม่มีคนแบบนี้เลยเนี่ยโอ้นี่แย่แล้วนะคนรอบตัวเราอ่ะอาจจะแบบว่าในวงใกล้ๆเอาในครอบครัวในวงต่อมาที่ทำงานในวงต่อมาอีกคนที่เรารู้จักหรือเราจะต้องไว้เป็นโรลโมเดลเนี่ยถ้าไม่มีคุณสมบัติแบบนี้นี่แย่แล้วเราก็ต้องหาออกจากในครอบครัวเราไม่มีใครเป็นแบบนี้เลยที่ทำงานก็ไม่มีเพื่อนฝูงอะไรต่างๆก็ไม่มีก็นอกจากข้างนอกก่อนวงนอกสุดที่เราจะตั้งเป็นโรลโมเดลเอาไว้เอาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเอาถ้ามีคุณสมบัติแบบนี้ครูบาอาจารย์องค์ไหนที่เรามีความรักมีความศรัทธาตั้งท่านไว้ในฐานะที่ควรเคารพรักเอาคนนั้นมาเป็นวงนอกมาแล้วให้ความดีต่างๆเหล่านั้นไหลเข้าสู่จิตใจของเราตอนนี้เราจะปลอดภัยได้แม้อยู่ในวงอื่นๆที่เขาไม่มีคุณสมบัติไม่มีคุณธรรมไม่มีความดีเราก็ยังรักษาตัวของเราได้แล้วนะท่านผู้ฟังด้วยความดีของเราที่เรามีเนี่ยเราให้มีคุณสมบัติ7อย่างนี้ในการที่ว่าจะเป็นกัลยาณมิตรของคนอื่นได้ไงถ้าเรามีคุณสมบัติ7อย่างนี้มีความน่าเคารพรักน่ารักใคร่พอใจน่าสรรเสริญรู้จักฉลาดพูดเป็นนักพูดได้อดทนต่อถ้อยคำปฏิบัติตามโอวาทพูดถ้อยคำลึกซึ้งไม่ชักนำไปในทางที่ไม่ดีตัวเราเองก็เป็นกัลยาณมิตรให้คนอื่นได้นี่สำคัญเลย7ข้อนี้ถ้าไม่อีกท่านผู้ฟังในคุณสมบัติ7ข้อนี้ใครครวญดูในวงต่างๆคนรอบตัวเราแล้วเราเพิ่มเติมก็ไปตามฟังว่าถ้าพูดถึงคนที่เป็นมิตรดีแล้วเนี่ยก็ต้องพูดถึงคนที่เป็นมิตรชั่วด้วยเรามาดูทางด้านความประพฤติของคนที่เป็นทั้งเพื่อนดีเพื่อนชั่วด้วยคือมันก็ต้องชัดเจนแล้วตามฟังว่ามันก็ต้องตรงข้ามกันซึ่งแน่นอนว่าเรื่องกัลยาณมิตรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้หลายที่ในหลายๆวาระกับหลายๆคนในยะที่แตกต่างกันไปนิดๆหน่อยๆแต่สาระสำคัญนี่ก็จะเหมือนกันเรามาฟังเนื้อหาที่พระพุทธเจ้าท่านได้เคยแนะนำกับสิงคาลกะคฤหบดีบุตรในสิงคาลกะสูตรที่ได้พูดถึงเพื่อนที่จะพาไปในทางดีหรือพาจะไปในทางไม่ดีได้โดยถ้าเผื่อว่าเพื่อนไม่ดีเนี่ยท่านฟังเราจะดูรู้ได้เนี่ยอยู่ที่ว่าการชักชวนของเขาว่าให้ไปทางไหนถ้าบอกว่าเขาชักชวนให้ไปในทางเล่นการพนันชักชวนให้ไปเป็นนักเลงเจ้าชู้ชักชวนให้ไปในเป็นนักเลงสุราชักชวนไปในการลวงผู้อื่นด้วยของปลอมนำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้าทำไปเลยไม่ต้องอายอย่างนี้นะหรือนำให้เป็นนักเลงหัวไม้โอ้ถ้าชักนำพาไปในทางที่ไม่ดีแบบนี้อันนี้แน่นอนเลยว่าคนนี้เป็นคนชั่วคือหมายความว่าเป็นกัลยาณมิตรไม่ได้ที่ตรงข้ามกับกัลยาณมิตรนั่นก็คือปาปมิตรนั่นเองคือบาปมิตรมิตรชั่วและลักษณะการประพฤติตัวต่อให้แบบบางทีเขายังไม่มาชวนเราโอเคนะคนที่ถ้ายังไม่มาชวนเราไปทำชั่วทำผิดทำบาปมี6ข้อที่กล่าวมาในข้างต้นมีการพนันมีความชั่วชู้มีเสพสุรายามาเป็นต้นนี่ยังไม่ชวนเราแต่ว่าดูพฤติกรรมความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยนะเช่น1นอนตื่นสายไหม2เสพภรรยาผู้อื่นหรือไม่เป็นผู้ที่มีความประสงค์ผูกเวรบ่นให้คนนั้นคนนี้ฟังเรื่องอีกคนหนึ่งเงี้ยนี่คือไปผูกเวรกับเขาละไม่ดีละหรือทำแต่สิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้ทำแต่สิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้นี่ก็หมายความว่าสิ่งอย่างที่ทำเนี่ยท่านฟังมันเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยขี้ประติ๋วสาระไม่มีแก่นสารไม่รู้ทำไปทำไมทำแล้วก็ยงอย่างโอ้มันดีมากเลยดีมากเลยแต่ว่าหาประโยชน์ไม่ได้จริงๆว่าเขากำลังทำงานก่อสร้างกันอยู่เงี้ยแล้วก็มีกองทรายเดินเดินทึกเลยไอ้นี่ก็แทนที่จะมาช่วยกันทำงานก่อสร้างดันไปปั้นปราสาททรายโอ้สวยงามมากเลยโอ้แต่ปราสาททรายไปอยู่ในไซต์งานก่อสร้างมันจะเวิร์กที่ไหนอะท่านฟังคือถ้าไปอยู่ในงานประกวดเนี่ยมันก็เป็นสาระเป็นประโยชน์ดีแล้วได้เป็นความดีเป็นฝีมือของเขาแต่คุณได้รับงานมาในการทำงานก่อสร้างแต่นั่นไปสร้างปราสาททรายนี่มันเป็นสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้หรือในย่านนี้ถ้าเราจะเอาความหมายที่ลึกซึ้งก็คืออะไรที่มันไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญานั่นแหละหาประโยชน์ไม่ได้เลย เอางั้นก็ได้ธรรมะในข้อที่5คือความเป็นผู้มีมิตรชั่วคือตัวเขาเองอ่ะเขายังไม่ได้มาชักชวนให้เราทำชั่วก็ตามแต่ดูเพื่อนรอบตัวเขาเนี่ยเขาก็มีแต่คนที่ไม่ดีไม่ดีความที่เขามีแต่คนที่ไม่ดีไม่ดีรอบตัวเนี่ยก็จะทำให้เราดูได้ว่าแนวโน้มเขาจะไปในทางที่ไม่ดีเรื่องนี้นะทุกฝั่งมีอุทาหรณ์เยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องยาเสพติดตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ค้าหรอกยาเสพติดอะแต่เพื่อนรอบตัวเนี่ยเขาค้าหมดเลยเฮ้ยเราก็อุตส่าห์พยายามเตือนเพื่อนนะเฮ้ยเธออย่าทำนะมันไม่ดีอย่าค้าขายแต่พอไปด้วยกันเท่านั้นน่ะถูกจับด้วยกันน่ะของกลางมันคาหนังคาเขาอยู่อะแล้วคุณบอกฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำเพื่อนมันทำเจ้าหน้าที่ที่ไหนเขาจะเชื่อทำบ้างคนบริสุทธิ์หรือคนผิดเนี่ยมันก็พูดเหมือนกันน่ะตอนถูกจับแล้วก็หลักฐานมันแดงๆอยู่เนี่ยจะให้ทำยังไงถูกจับยัดเข้าสังเตเลยกว่าคดีความอะไรมันจะเรียบร้อยเนี่ยว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆเนี่ยผ่านไปโดน2ปีเขาขังคุณได้ไงเขายังไม่ได้หาความบริสุทธิ์ว่าทุกคนเนี่ยพอถูกจับนี่ก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ช้าให้ในกรณีที่ไม่มีของกลางไงทีนี้มันมีของกลางอยู่ทนโทษเพราะว่าเพื่อนคุณเสพเพื่อนคุณค้าแล้วคุณจะบอกคุณไม่ได้ค้าคุณไม่ได้เสพหลักฐานมันคาตาเนี่ยจะเอาไงก็ต้องหาความบริสุทธิ์กระบวนการเป็นยังไง2ปี3ปีนู่นบางที5ปีติดคุกฟรีเลยเสียเวลาไปเฉยๆการงานการเงินการเรียนทุกอย่างแบบพังยับหมดทั้งที่ไม่ได้ตัวเองชั่วอะไรนะเพียงแต่มีคนที่ไม่ดีอยู่รอบๆตัวโดนไปด้วยทั้งฝังต้นเปรียบไว้เหมือนกับว่าท่อนไม้ท่อนหนึ่งที่ปลายทั้งสองด้านเนี่ยติดไฟแล้วตรงกลางเนี่ยก็เปื้อนอุจจาระถ้าคุณจะไปจับมันขึ้นมาเนี่ยจะจับตรงไหนอ่ะจับตรงกลางมือเราก็เปื้อนอุจจาระจับตรงข้างๆโอ้ยมือเราก็ร้อนก็ไหม้ขึ้นมาคือไม่ได้เลยคือไม่เอาตรงไหนก็โดนอ่ะเหมือนกันอ่ะถ้าเรามีคนชั่วอยู่รอบๆตัวเนี่ยยังไงก็โดนไม่จุดใดก็จุดหนึ่งต่อให้คุณเป็นคนดีๆก็ตามนะจะหยิบมันขึ้นจากตรงนี้ให้ไปอยู่ในที่อื่นที่มันดีมันโดนสิ่งอื่นก็ไหม้ไปหมดเลอะไปหมดเหม็นไปหมดเพราะฉะนั้นเขาดูมิตรเขาได้นี่คือแปลว่าหลายๆอย่างต้องประกอบกันแล้วนะในข้อที่5นี่ที่ว่าตัวเขานั้นมีคนดีหรือคนชั่วอยู่รอบๆตัวหรือไม่อันนี้ดูได้แล้วก็ที่6เนี่ยก็คือความเป็นคนตระหนี่เหนียวแน่นเป็นคนขี้เหนียวเป็นคนที่แม้แต่อย่าไม่ต้องพูดถึงว่าจะให้คนอื่นน่ะตัวเองจะกินจะใช้เนี่ยก็ยังขี้เหนียวคำว่าขี้เหนียวตระหนี่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะทุกฝั่งคือการมีส่วนหนึ่งการใช้ก็ส่วนหนึ่งคือเอาถ้าแบบว่าสุดตรงเลยฮะที่ว่าตระหนี่เนี่ยคือมีก็ไม่ใช้อ่ะมีเงินทองมากมายแต่ขี้เหนียวไว้คิดเล็กคิดน้อยคิดจุกจิกคิดนั่นนี่ไอ้ความคิดนั่นนี่เนี่ยมันคือความตระหนี่ที่ออกมาในรูปของคำพูดเหตุผลต่างๆนั่นแหละกิเลสมันใช้ตรงนี้ทีนี้ถ้าเราดูอีกแง่หนึ่งว่าเอางั้นบางทีบางคนไม่มีเงินน่ะเงินทองมีไม่มากวันละเท่าไหร่300เอา150ไว้แล้วกันนะแต่ใน150เนี่ยถ้าบอกว่าเขารู้จักใช้คือคนที่ไม่ตระหนี่ไม่เหนียวแน่นเนี่ยนะเขาต้องรู้จักใช้ใน4หน้าที่เอาเลี้ยงตนรักษาเก็บส่วนหนึ่งแล้วก็ใช้จ่ายในการให้ทานทำบุญสงเคราะห์คนอื่นก็ส่วนหนึ่งแบ่งเป็น4ส่วน4หน้าที่นี้คนที่รู้จักให้แบบนี้นี่เงินน้อยทำได้เงินมากก็ทำได้แต่ถ้าเงินมากไม่ทำแอะนี่ตระหนี่เงินน้อยและตระหนี่ก็ไม่ดีแล้วเงินมากและตระหนี่นี่ก็ยิ่งไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูในข้อที่6นี้6ข้อนี้คืออะไรจริงๆนะท่านฟัง6ข้อนี้คือหัวข้อของความประพฤติของคนที่เราดูได้ต่อให้เขายังจะไม่ได้มาคบหากับเราหรือว่าชักชวนเราไปในทางไม่ดีแต่แล้วก็มีคุณสมบัติ6อย่างนี้มีอะไรบ้างคือนอนตื่นสายล่วงภรรยาผู้อื่นหรือสามีผู้อื่นมีความประสงค์ผูกเวรประพฤติทำแต่สิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้มีคนชั่วเป็นมิตรเป็นผู้มีความตระหนี่เหนียวแน่นจัด คนที่มีคุณสมบัติ6อย่างเนี้ยมีแนวโน้มว่าจะเป็นเพื่อนชั่วได้จะนำความชั่วเข้ามาในชีวิตของเราได้ต่อให้ตอนนั้นเขายังไม่เป็นก็ตามตอนนั้นเขายังไม่ได้ชักชวนไปในทางไม่ดีก็ตามหรือบางคนนี่ดูแบบว่าโอ้โหตื่นเช้าเป็นคนมีศีลธรรมไม่ผูกเวรกับใครทำแต่สิ่งดีๆมีมิตรดีด้วยนี่คือดูภายนอกนะแบบเหมือนกับว่าใส่หน้ากากเอาไว้อะไม่เห็นว่าหลังหน้ากากนี่คืออะไรเป็นคนดีมากๆเลยแต่หลอกกันไงหลอกกันแล้วก็ชักชวนไปทางไหนเล่นการพนันลวงผู้อื่นด้วยของปลอมแบบว่าแบ่งพรรคแบ่งพวกเป็นเรื่องเลงหัวไม้โกงเหล้ากินเหล้าเจ้าชู้นี่ถ้าต่อให้ดูดีเลยนะแบบคือบางทีดูแค่เพียงเซอร์เฟซผิวหน้าเราไม่รู้ข้างในเป็นยังไงแต่ถ้าชักนำให้เป็นแบบนี้นะอันนี้คือไม่เข้าตาแล้วไม่เข้าตาละเราจะรู้ได้ทันทีว่าอันเนี้ยมีมายามาละก้างหน้าอย่างหลังอย่างต่อหน้าพูดอย่างหนึ่งรับหลังพูดคิดอีกแบบหนึ่งก็ดูตรงนี้ได้ทีนี้ต่อไปทูฟังในสิงคลกสูตรนี่ท่านอยากแจกแจงลักษณะของคนที่เป็นมิตรนี่แหละแต่ว่ามันปลอมกันมาได้คือปลอมมาว่าเป็นมิตรจริงๆไม่ใช่มิตรแท้ก็เรามิตรเทียมคือมาในรูปของเพื่อนนั่นแหละพูดดีนั่นนี่แต่จริงๆแล้วมีความชั่วแอบแฝงอยู่แล้วก็เปรียบเทียบกับคนที่เป็นมิตรดีด้วยว่าถ้ามีคุณสมบัติอย่างนี้นอกจากที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นนี่นะลักษณะของคนที่จะนำความดีมาให้เราได้ก็จะแจกแจงเป็นอีก4อย่างก็คือคนเทียมมิตร4อย่างคนเป็นมิตรดีอีก4อย่างเราดูลักษณะดังนี้ทุกฝั่งหัวข้อที่ตั้งเอาไว้ก็คือคนปอกลอกคนดีแต่พูดคนหัวประจบคนชักชวนในทางชิบหายถ้าเรามีคนแบบนี้เป็นเพื่อนคือให้ทราบไปเลยนั่นไม่ใช่เพื่อนนั่นคือเป็นคนเทียมเพื่อนเฉยๆคือดูเหมือนเพื่อนเฉยๆแต่ว่าคือไม่ได้จะนำความดีมาให้นำความชั่วมาให้ไม่ดีดูยังไงของคนปอกลอกนี่ก็คือคิดจะเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเสียให้น้อยแต่เอาจะเอามากแล้วก็ถ้ามีกิจอะไรต่างๆเนี่ยไม่รับทำกิจในคราวที่มีภัยมีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยจะช่วยเหลืออะไรต่างๆโอ้แบบไม่ได้ไม่ช่วยปฏิเสธไม่รับสายอะไรเงี้ยมีปัญหาเนี่ยไม่ช่วยเหลือกันไม่ดีแล้วก็ที่สี่นี่คือคบกันนี่เพราะเห็นประโยชน์ส่วนตัวเอาถ้ามีคนแบบนี้คือคนปอกลอกนี่เขาจะมาหานั่งใกล้จะมาคบค้ากับเราด้วยเราก็ควรจะออกห่างแต่มีคนดีแต่พูดเป็นยังไงก็คือเก็บเอาของที่ล่วงมาแล้วมาปราศัยเรื่องราวที่เคยช่วยเหลือกันมานั่นนี่เอามาพูดเนี่ยเอาสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมาพูดถึงโอ้เนี่ยต่อไปนะจะนั่นนี่โน่นยืมเงินนี่แหละมันเห็นกันชัดโอ้ยคราวก่อนนู่นน่ะคราวก่อนนี่เมื่อไหร่สมัยเรียนมัธยมเคยให้ยืมเงินอยู่เท่าไหร่นะ200คราวนี้ขอยืมเท่าไหร่เอา200,000โถเมื่อก่อนเธอช่วยกันอยู่เนี่ยน่าๆๆเดี๋ยวเดือนหน้าพอโควิดซาแล้วอะไรต่างๆเราจะเอามาคืนให้เนี่ยแต่ก็ยังแบบว่าสงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์ไม่ได้เอาหน้าเอานี่ฉันเอานี่มามัดจำไว้ให้แบบเป็นเหรียญไม่รู้ของจริงของปลอมหรือปากกาอันหนึ่งดูดีหน่อยแต่ไม่รู้ของจริงของปลอมเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้คอมพิวเตอร์กันหมดแล้วไอ้เราจะยังไงคือสมคราบด้วยสิ่งหาประโยชน์ไม่ได้แล้วก็เมื่อมีกิจการงานมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยแสดงความขัดข้องคือพึ่งไม่ได้ถึงเวลาทำจริงๆนี่ก็เบี้ยวถึงเวลาทำจริงๆนี่ก็ไม่มาไม่ช่วยหายแบบไม่รู้หายไปไหนด้านนี้โน่นข้ออ้างเยอะคนแบบนี้นะดีแต่พูดเนี่ยนะแต่มีก็คือเป็นคนหัวประจบตัวฝังคนหัวประจบนี่จะพูดดีนะแบบว่าอะไรจะว่าก็ตามใช้หมดดีก็ตามชั่วก็ตามคือทำดีก็คล้อยตามทำชั่วก็คล้อยตามหมดคือแบบยุส่งเลยอ่ะนะพูดอะไรมานี่แบบได้หมดดีหมดไม่มีความเห็น ดีก็ทำชั่วก็ทำนี่คือต่อมาให้เขาจะแบบไม่ได้มีความคิดอะไรเลยก็ตามนะคือมันเข้าข่ายคนหัวประจบไงคือว่าคนจะต้องแบบแนะนำกันบ้างหรือมีความคิดเป็นของตัวเองบ้างหรืออย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าที่จะคล้อยตามทำไปเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีกันแน่แต่อีกก็คือต่อหน้าสรรเสริญแล้วรับหลังนินทาไหมต่อหน้านี่พูดดีเลยแต่รับหลังนี่โอ้พูดยุยงให้แต่การใส่ไฟกันนี่ลักษณะคนหัวประจบแต่ไม่อีกก็คือการชักชวนไปในทางชิบหายไปในทางไม่ดีชักชวนให้ดื่มน้ำเมาชักชวนให้เล่นการพนันชักชวนให้ไปดูการเล่นมหรสพชักชวนให้ไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนชักชวนให้แบบว่าไปหาสิ่งบันเทิงที่เป็นไปในทางตาทางหูวันนี้ก็ไม่ดีอย่างเช่นบางทีเพื่อนเราเนี่ยชวนไปงานปาร์ตี้บ้างชวนไปดูการเล่นบ้างอันนี้คือเข้าข่ายการชักชวนไปในทางชิบหายแต่เราทำอย่างนั้นเราก็กลายเป็นเพื่อนไม่ดีเองเอาถ้างั้นควรชักชวนไปทางไหนนี่เอาก็อยากชักชวนไปในทางนั้นก็จบแล้วไงเราชักชวนให้ไปในทางดีเช่นเล่นกีฬาชักชวนให้ไปหาประชาประสงค์ชักชวนให้ไปทำความดีให้ทานอย่างนี้มันยังจะดีทีนี้ในความเป็นเพื่อนไม่ดีสี่อย่างที่เราพูดถึงหัวข้อของความเป็นมิตรชั่วเนี่ยนะบางคนก็จะเป็นอย่างหนึ่งไม่เป็นอย่างหนึ่งกลับกันไปกลับกันมาได้คือหมายความว่าคือบางทีบางคนก็เป็นทั้งหมดเลยในทุกอย่างเป็นคนปอกลอกเป็นคนดีแต่พูดเป็นคนหัวประจบเป็นคนชักชวนในทางชิบหายมีหมดอยู่ในคนคนเดียวบางคนก็จะแบบเอาสองข้อเอาของความเป็นคนปอกลอกมากับสองข้อของความเป็นคนหัวประจบอีกข้อหนึ่งของความเป็นคนชักชวนในทางชิบหายเช่นลองคิดจะเอาฝ่ายเดียวเวลาจะเอาเนี่ยเอามากเวลาจะให้ให้น้อยแล้วก็มักชวนไปกินเหล้าแล้วก็ต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทานี่คือเอาคุณสมบัติคนปอกลอกหัวประจบและชักชวนในทางชิบหายอย่างละอันสองอันมาประกอบกันเป็นคนคนหนึ่งขึ้นมาอุ้ยแต่อย่างอื่นก็ดีนะเช่นเขาไม่ชักชวนไปในการพนันแล้วก็บางทีเขาก็พูดจาลึกซึ้งดีด้วยคือในคนคนหนึ่งต้องฟังมันปนกันได้ไงมันปนกันได้ในความชั่วในความดีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเคสแบบนี้เนี่ยเราก็เอาแต่ส่วนดีของเขาส่วนชั่วมีไหมคนเรามันมีทุกคนมากน้อยแตกต่างไปเราก็คบกับส่วนที่ดีนั้นอย่าคบกับส่วนที่ไม่ดีนั้นหมายความว่าไงเอาหมายความว่าเวลาที่เขาจะนินทาเราก็อดทนเอาเวลาที่เขาจะชักชวนเอามากแต่เวลาให้น้อยอันนี้เราก็ให้ไปเขาจะชวนไปเที่ยวในที่ที่มันไม่ดีเราก็ไม่ไปอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเขาเป็นคนดีอย่างอื่นเช่นอย่างน้อยยังเป็นคนมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้านะเอาคือถ้าศรัทธาจริงเนี่ยมันไม่ทำชั่วแล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันยังทำชั่วอยู่ใช่ไหมมันศรัทธาไม่เต็มที่เราก็เอาจุดนั้นแหละพัฒนาศรัทธาเขาขึ้นมาได้ตอนนี้ตรงนั้นต้องฟังต้องระวังเพราะว่าถ้าเราคบคนที่มีส่วนไม่ดีมากมีส่วนดีน้อยเราก็จะต้องเจอส่วนที่ไม่ดีของเขานั้นมาด้วยแน่นอนแล้วบางทีส่วนนั้นอาจจะนำปัญหามาให้ได้อย่างเคสี่ยกมือสักครู่ว่าอ้าวคนที่เขาเสพยาเสพติดเนี่ยส่วนดีเขามีนะเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาขยันขันแข็งไปวัดไปวามีการให้ทานด้วยแต่ว่าค้ายาเสพติดค้าด้วยเสพด้วยเนี่ยโอ้ยส่วนไม่ดีมันมีใช่ไหมส่วนดีมันก็มีแล้วคุณจะทำยังไงเราก็ที่ว่าเมื่อสักครู่คือครบเฉพาะส่วนที่ดีใช่ไหมแต่มันอยู่ในคนเดียวกันส่วนที่ไม่ดีมันมาด้วยบางทีมันชักจูงเรื่องยาเสพติดปัญหานั่นนี่มาถึงตัวเราทำยังไงเราก็ต้องแยกเอาไว้คือก็แบบไม่ได้ครบมากลดเวลาลงหรือพยายามห่างออกทีนี้ถ้าเขาเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าคนนี้เขาแบบทำท่าทางไม่ให้เรามาเราไล่เราหนีแล้วอ่ะโอ้ยแล้วถ้าเขายังมีความดีเหลืออยู่ใช่ป่ะต่อให้ถูกขับไล่ก็ควรจะเข้าไปนั่งใกล้คบเป็นมิตรกลับมาในหัวข้อแรกที่เรายกขึ้นมาในวันนี้เลยถ้าคนนั้นเนี่ยเขายังมีความดีอยู่แน่นอนทุกคนมีใช่ไหมแล้วถูกไล่หนีจากเราที่เป็นคนดีเป็นต้นอ่ะแล้วถ้าเขาคิดได้ว่าโอ้ยคนที่ไล่เราหนีเนี่ยเขามีคุณสมบัติ7 อย่างนั้นนะเนี่ย เอาหน้าเราจะเข้าหาเขานี่จะทำยังไงเขาก็จะปรับปรุงตัวเองดีขึ้นมาได้ไงท่านฟังความชั่วก็จะลดลงความดีก็จะดีขึ้นนี่คือความที่ว่าเรารู้จักรักษาระยะห่างครบเฉพาะส่วนที่ดีคนนั้นก็พัฒนาได้ถ้าเขาต้องการจะพัฒนาแล้วถ้าเขามีปัญหาในส่วนความไม่ดีเป็นความชั่วของเขาเองที่มันจะส่งผลต่อมีโทษภัยมาก็จะถูกปิดกันได้หรือว่าลดปริมาณความเกี่ยวข้องนั้นลงความรุนแรงก็จะลดลงตามไปท่านจึงได้อธิบายไว้ท่านฟังในก็อธิบายการที่เราจะคบคนเนี่ยก็ต้องดูที่ศีลสมาธิปัญญาว่าถ้าคนที่มีศีลสมาธิปัญญาต่ำกว่าเราอย่าคบคนที่มีศีลสมาธิปัญญาสูงกว่าเราคบได้ในดูกว้างๆแบบนี้หรือคนที่มีศีลสมาธิปัญญาเสมอกันเราก็คบได้แต่คนที่มีศีลสมาธิปัญญาสูงกว่าเราควรคบแต่เขาจะไม่คบกับเราเนี่ยเพราะเรามีศีลสมาธิปัญญาต่ำกว่าในกรณีท่านจึงพูดถึงว่าคนที่ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาสูงกว่าเราใช่ไหมแล้วเราจะไปคบกับเขาเนี่ยเราควรทำการสักการะเคารพกราบไหว้ซะก่อนแล้วเข้าไปคบหาเพราะว่าถ้าเขามองเห็นเราว่าไอ้คนนี้มันมีศีลสมาธิปัญญาต่ำกว่าเนี่ยเขาจะไม่คบกับเราแต่ท่านจึงบอกไว้ว่าถ้าคนที่มีศีลสมาธิปัญญาต่ำกว่าเนี่ยเรามีความอนุเคราะห์เราคบได้มีความเมตตามีความกรุณามีความอนุเคราะห์เอ้าจะเข้าหาเราก็บอกข้อความอะไรศีลสมาธิปัญญาจะเป็นยังไงก็จะกลับมาในข้อแรกที่ว่ามีคำพูดลึกซึ้งแสดงให้เข้าใจเรื่องยุ่งยากซับซ้อนได้ให้เกิดกำลังใจได้เป็นคนที่ชักนำไปในทางดีได้โดยอาศัยความกรุณาโอเคสิ่งง่ายๆดูฝั่งพระพุทธเจ้าของเราอะท่านมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะสูงในระดับที่ไม่มีใครเทียมแล้วเราถามว่ายะสากุลบุตรเนี่ยมาขอบวชโอ้ที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องยะสากุลบุตรนี่เพิ่งกินเหล้ามาเต็มที่เลยนะศีลตอนนั้นเนี่ยไม่มีเดินออกมาวุ่นวายใจด้วยสมาธิไม่ต้องพูดถึงปัญญานี่ก็ไม่เห็นมืดเลยไม่รู้จะไปทางไหนเดินมาทางป่าอิสิปัตนมฤคทายวันมาหาพระพุทธเจ้าแล้วนี่โอ้ยท่านเป็นคนสอนเองคนมีศีลสมาธิปัญญาน้อยกว่าอย่าคบอย่าให้เข้าหาเอาแล้วยศากรุไปเข้าหาแล้วทำไงเนี่ยหนีดิก็ไม่ใช่ไงท่านก็ด้วยความกรุณาด้วยความเมตตาเอ้ามาเถอะยศจงเป็นภิกษุนั่นเพราะความกรุณาเราให้เกิดความดีเกิดขึ้นในที่นี้ยะสากุลบุตรก็ทำความเคารพทำความสักการะจึงเข้าไปหาดีใจว่าโอ้ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องจะได้ฟังธรรมจึงเข้าไปหาเนี่ยทำความสักการะซะก่อนในความสัมพันธ์ในระหว่างบุคคลถ้าดูเรื่องศีลสมาธิปัญญามันจึงไปได้ระหว่างไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัวว่าโอ้ยคนนี้ก็มีต่ำกว่าเราจะไม่คบด้วยแต่เนี่ยการแบ่งแยกชนชั้นเนี่ยมันก็ดูที่เงินดูที่ยศดูที่ตำแหน่งใช่ไหมคนนี้วันหน้าต่ำกว่าเงินน้อยกว่าใช่ไหมครับแต่เราจะเอาหลักเกณฑ์นี้มาใช้ในเรื่องศีลสมาธิปัญญามันจะเป็นคนละอย่างกันนะฟังครบได้แต่ก็มีการสักการะบูชาทำความเคารพก่อนแล้วเรามีความกรุณาความเชื่อมโยงตรงนี้มันจึงเกิดขึ้นได้พอมีความเชื่อมโยงเกิดขึ้นแล้วการพัฒนาในศีลสมาธิปัญญามันจึงเกิดขึ้นได้พัฒนาแล้วออกมาจะเป็นอะไรออกมาก็จะเป็นคนดีนั่นเองนะฝังมีศีลสมาธิปัญญามีศีลสมาธิปัญญาแล้วเราก็จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยกลายเป็นกัลยาณมิตรขึ้นมาได้เป็นคนดีขึ้นมาได้แล้วการประพฤติดีทั้งฝังกลับมาในหัวข้อของสิงคละกาสูตรก็คือว่าลักษณะของเพื่อนดีถึงจะแจกแจงไว้4อย่างก็ไม่ใช่เราต้องการจะยกหัวข้อนี้ขึ้นมาเปรียบเทียบกับความเป็นคนเทียมมิตร4ประการที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่ว่ามิตรแท้คือถ้าคนที่มีคุณสมบัติ4อย่างต่อไปนี้นี่ถ้ามีแล้วนี่ต้องคบไปเลยหรือเราควรจะพัฒนาศีลสมาธิปัญญาของเราให้ออกมาในรูปแบบของ4อย่างนี้คือมิตรที่มีอุปการะ1มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข1มิตรแนะประโยชน์1มิตรมีความรักใคร่กัน1เอาแล้วใน4หัวข้อลักษณะของคนเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรในความที่เป็นมิตรมีอุปการะท่านก็พูดถึงว่า รักษาเพื่อนผู้ประมาทแล้วแต่คนนี้เขามีศีลสมาธิปัญญาต่ำกว่าเราคือหมายว่าประมาทไปแล้วไงเกิดแบบว่าตอนหน้าอาจจะเสมอกันอยู่แต่เริ่มไปในทางไม่ดีละถึงเสพสื่อลามกดูการเล่นมากเกินไปต้องรู้จักรักษาเขาในทำไงดีต้องเตือนกันบ้างหรือว่าในที่นี้อาจจะเตือนกันไม่ฟังละเอาก็ชักชวนไปทางอื่นก็ชวนไปเล่นกีฬาดีกว่าเพื่อนปะอย่าไปเลยที่นี้มันไม่ดีนี่คือรักษาเขาทางอ้อมหรือว่ารักษาทรัพย์ของเขาที่ว่าถ้าเขาจะประมาทแล้วถ้าด้วยความโลภเกิดขึ้นมากประมาทแล้วใช่ไหมเอาหน้าไปลงแชร์แชร์อะไรอ่ะแชร์แม่อะไรก็ตามที่มันจะมามีในอนาคตแหละก่อนหน้านั้นก็แม่นั้นแม่นี้แม่โน้นก็มีไปแล้วใช่ไหมอนาคตต่อไปไม่รู้จะพ่อไหนแม่ไหนเอาอีกอ่ะต้องรู้จักรักษาเขาว่าเอ้ยอย่าไปลงหน้ามันไม่ดีนี่มันน่าจะหลอกกันเนี่ยเอาถ้ารักษาไม่ได้เขาจะลงเอาหน้าแทนที่จะลง10หน่วยเอาหน่วยเดียวพอทดลองดูก่อนนี่ต้องเตือนเขารักษาทรัพย์ในเคสนี้ข้อที่3คือเมื่อมีภัยเนี่ยเป็นที่พึ่งพำนักได้แล้วก็ถ้ามีกิจที่ต้องทำเพิ่มให้เป็น2เท่าเลยจากที่ได้ออกปากเอาไว้มีความเสียหายมีเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือโอ้ยไม่มีที่พักพิงทำยังไงโอ้ยมาพึ่งฉันได้เดี๋ยวเวลาจะมาพึ่งจริงๆให้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเกินกว่าที่ได้ออกปากไว้อีกอย่างเงี้ยโอ้ถ้ามีเพื่อนแบบนี้นี่ดีมากๆคือความเห็นแก่ตัวเนี่ยทุกฝั่งเราดูกันได้ตรงจุดนี้แหละว่าถ้าเราคิดว่าไอ้คนที่กลายเป็นคนไม่ดีไปแล้วแล้วก็มีปัญหาแล้วแล้วก็มีภัยเกิดขึ้นในตัวเขาเนี่ยเราจะให้เขาพึ่งไหมคือในที่นี้ไม่ได้พูดถึงศีลสมาธิปัญญานะเรากำลังพูดถึงทั่วไปอ่ะอย่างเช่นเรื่องเงินทองเรื่องยศตำแหน่งอย่างเงี้ยคือคนเราเนี่ยมันมักจะแบ่งแยกกันในดูผิวเผินนี่เป็นหลักใช่ไหมเงินทองเอายศตำแหน่งความสำเร็จนั่นนี่ดูทางผิวเผินซึ่งในความที่ว่าภัยหรืออันตรายที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นผิวเผินนั่นน่ะศีลสมาธิปัญญาเขาไม่ได้ลดหรอกก็เขาเท่าเดิมแหละบางทีแต่ว่าน้ำท่วมอย่างนี้เป็นต้นเกิดภัยโควิดอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ามีความผิดพลาดในการค้าการขายการทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเพื่อนเราคนนี้เขาเป็นคนดีจริงๆเนี่ยแล้วเขามีภัยเนี่ยแบบนี้เราจะทำยังไงเราควรช่วยเขาไงเราควรช่วยเขาเพิ่มให้เป็นสองเท่าเลยช้ำเราก็จะกลายเป็นมิตรที่มีอุปการะทันทีคนเรานี่นะเวลาเขามีปัญหาแล้วเราช่วยกันเนี่ยมันเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าของกันและกันแล้วคนเรามันจะไปช่วยกันตอนไหนตอนดีๆทำไมจะไปช่วยกันนะเราก็ดีๆมันดีอยู่แล้วจะไปช่วยกันยังไงมันก็แบบเหมือนกับพูดก็พูดก็เสแสร้งแล้วแหละดีๆอยู่แล้วจะไปช่วยกันอะไรก็ธรรมดาไงเข้าใจไหมคือไม่ใช่ว่าเสแสร้งหรอกแต่ธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าเวลาที่มีภัยแล้วช่วยกันจริงๆเออนี่มันเห็นท่าแท้กันตรงนี้เห็นความสำคัญกันตรงนี้ในหัวข้อที่สองที่ว่ามิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขนี่มีคุณสมบัติอย่างไรก็คือบอกความลับของตนแก่เพื่อนปิดความลับของเพื่อนไม่ละทิ้งในเหตุอันตรายแม้ชีวิตก็สละเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนได้เพราะว่าความลับที่จะบอกแก่กันและกันเนี่ยเช่นความลับในทางธุรกิจหรือความลับในการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าการงานอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่ใช่ว่าหน้าอย่างหลังอย่างนะคือคนที่ไม่สะอาดเนี่ยหน้าพูดอย่างหนึ่งหลังพูดอย่างหนึ่งไอ้อันนี้เราก็ดูรู้ได้ว่าเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีใช่ไหมทีนี้ในการงานทั่วๆไปตรงนี้แหละที่บางทีมันก็มีความลับกันหรือเรื่องบางเรื่องท่านผู้ฟังมันไม่ได้ว่าจะเปิดเผยบอกทั่วไปได้อย่างเช่นว่าคนมาวัดอย่างเงี้ยคนมาวัดป่าดอนไฮโซมีใครบ้างเนี่ยคุณเอาชื่อขึ้นมาแฉมาบอกมากล่าวหมดคือบางทีมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องมาบอกกันบ้างหรือบางทีเขาอยากจะมาวัดเขาไม่อยากจะให้ใครมารู้ว่าฉันมาวัดอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับอยู่เหมือนกันจะบอกมาเที่ยวพูดมันก็ไม่ดีอันนี้ยกตัวอย่างให้เฉยนะท่านฟังบ้างมันจะมีเคสแบบเนี้ยที่ไม่ใช่ว่าปกปิดความชั่วนะแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันก็ไม่ได้ว่ามาเที่ยวมาบอกได้ก็ต้องรู้จักรักษาเก็บเป็นความลับเอาไว้แต่ไม่คือการไม่ละทิ้งในเหตุอันตรายแม้ชีวิตก็สละเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนได้ซึ่งในสถานการณ์แบบนี้เราจะเห็นได้ว่าการไปรบหรือว่าการไปต่อสู้หรือทำภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็จะเห็นความที่ว่าใครเป็นผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้รายละเอียดของความเป็นมิตรแน่ประโยชน์ แล้วก็แจกแจงไว้4ข้อคือห้ามจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็บอกทางสวรรค์ให้โอ้ใน4ข้อนี้นี่เป็นคุณสมบัติอันเดียวกันกับในเรื่องของหน้าที่สมณะต่อคฤหัสถ์เลยท่านผู้ฟังสมณะเนี่ยมีหน้าที่ต่อคฤหัสถ์6อย่างในเรื่องที่ทั้ง6นั่นคือให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทำสิ่งที่จะฟังให้แจ่มแจ้งอนุเคราะห์ที่แจ่มงาม2ข้อที่เพิ่มมาจาก4ข้อนี้ก็คือทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งแล้วก็อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามซึ่งก็คือเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าแจกแจงน้อยแจกแจงมากแจกแจงให้เป็น4ข้อมันจะได้เข้ากันกับ4ข้อในข้อก่อนๆเพราะฉะนั้นในที่นี้ที่บอกว่ามิตรแนะประโยชน์เนี่ยหมายความว่าเพื่อนเนี่ยไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องเป็นคฤหัสถ์ผมดำใส่ผ้าสีแต่ว่าเป็นพระหัวโล้นผมผ้าเหลืองก็ได้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะได้ยินสิ่งที่ไม่น่าพอใจจากคนที่เป็นกันเลยในมิตรได้นะเพราะอะไรทุกฝังเพราะว่าคนที่ไม่มีศีลเนี่ยพอมีคนพูดเรื่องศีลปุ๊บเขาจะไม่พอใจคนชั่วจะทำชั่วพอคนดีพูดเรื่องดีๆว่าอย่าทำชั่วคนชั่วไม่แฮปปี้ละฉันจะทำชั่วแล้วจะมาพูดอะไรตอนนี้วะเพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องได้รับการตักเตือนจากคนที่ดีละตัวเราเองอะถ้าถูกด่าถูกว่าในเรื่องที่จะทำไม่ดีทำชั่วทำผิดเนี่ยเราก็ต้องอดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเป็นผู้ที่อดทนต่อถ้อยคำปฏิบัติตามโอวาทตัวเองก็จะเป็นคนดีขึ้นมาได้แต่มาในข้อที่4คือมิตรที่มีความรักใคร่มิตรที่มีความรักใคร่นั้นก็คือไม่ยินดีในความเสื่อมของเพื่อนยินดีในความเจริญของเพื่อนห้ามคนที่กล่าวโทษเพื่อนสรรเสริญคนที่สรรเสริญเพื่อนเช่นว่าถ้าคนที่เข้าใจผิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับคนที่เป็นเพื่อนเราอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแก้ต่างแทนให้หรือทำความเข้าใจให้ถูกต้องให้ไม่ยินดีในความเข้าใจผิดนั้นนี่แสดงว่ามีความรักใคร่กันคนเรารักกันเนี่ยตั้งฟังก็จะทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นกันเช่นถ้าเขาผายลมออกมาเหม็นนะคนเรามันก็เป็นอย่างนี้นะมันคือตดออกมาก็ไม่เหม็นนะคนรักกันเนี่ยแต่ถ้าคนเกลียดกันเนี่ยนะตั้งฟังต่อให้เอาอาหารดีๆมาให้กินเนี่ยยังจะคิดว่าเขาใส่ยาพิษหรือเปล่าหรือไม่ต้องพูดถึงว่าจะเห็นแม้แต่ชื่อก็ยังไม่อยากจะได้ยินอย่าต้องพูดให้ฟังเลยนี่คือคนที่มันเกลียดกันคนที่รักใคร่กันเราก็ดูรู้ว่าเขาเสื่อมเราจะยินดีไหมหรือถ้าเขาดีเราจะยินร้ายไหมคือเป็นสิ่งไม่ดีไงเราก็ควรจะเป็นมิตรที่มีความรักใคร่กันถึงจะดีในหัวข้อของเรื่องการเงินในปีนี้ท่านฟังข้าพเจ้าก็อยากจะสรุปในที่นี้ว่าก็จะมีหลายเลเวลแต่ที่พูดมายกเป็นหัวข้อในวันนี้ก็จะเป็นลักษณะของบุคคลบุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นคฤหัสถ์เป็นพระเจ้าพระสงฆ์เป็นพระพุทธเจ้าได้ทั้งนั้นแล้วก็ยังมีกัลยาณมิตรอีกจุดหนึ่งก็คือเอามรรค8เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรได้เอาความดีนั่นแหละเป็นมิตรให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราด้วยกัลยาณมิตรทั้ง4ระดับไล่มาจากพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์คฤหัสถ์คฤหัสถ์ที่อาจจะมีอายุมากอายุน้อยจนถึงมรรค8ในทั้ง4ระดับนั้นสามารถเป็นกัลยาณมิตรให้เกิดความดีขึ้นในจิตใจของเราได้นั่นเองช่วงใต้ร่มโพธิบทนี้ท่านฟังก็จะออกอากาศทุกวันพุธทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าท่านฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ก็ได้ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุลพันธ์